در پای جانان ترک جان و سر نکرد، جز من سرگشته این سودا کس دیگر نکرد. ناله ها آمیختم با نای و نی آتش گرفت، ناله ها آمیختم با نای و نی آتش گرفت. شکوه ها کردم ز هجرانش ولی باور نکرد. دیده مالامال خون، دل مست غم، سینه پرآب، رند عالم سوز جز فکر می و ساغر نکرد. سراینده ابیاتی که شنیدید از خانواده است که شهرت ادبی دارد. وی پری تخلص می کند و نامش پروین است و به پروین دولت آبادی مشهور. دولت آبادی دلی حساس و طبعی زودرنج دارد و این خصلت از یک سو وی را به همدردی بینوایان و نوازش یتیمان کشانیده و از سوی دیگر اشعارش را آمیخته به اندوه و درد گردانیده است. به خاموشی شکستم نغمه دل در گلو امشب، به خاموشی شکستم نغمه دل در گلو امشب. به اشکی خواستم شویم ز خاطر یاد او امشب. خدا را امشب ای ساقی که چشم خسته بر هم نه، خدا را امشب ای ساقی که چشم خسته بر هم نه، که من پیمانه دل می نهم جای سبو امشب. بنازم خانه دل را که خود گنج مراد اینجاست، به نقشی تازه آراید دلم روی نکو امشب. شور زار عمر عشق شوربختی ریز. پری در شور زار عمر عشق شوربختی ریز، که من چون لاله می سازم ز خون دل وضوع امشب. این شب چه به سنگر داری، برگو چه خبر داری، از عاشق بیمار، از مردم بیدار. غم افزای، غم بر سر غم های، مرغ سحرت رو عزم سفرت. تو این شب هجران باشد. ترسم غروب عمر من طلوع خورشید تو این شب هجران باشد. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخه گلی که نثار شد شماره 162 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته بود. آهنگ از آقای تجویدی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، گوینده روشنک.